राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 2 फरवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे प्रीतमपुरा दिल्ली में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण के समान बलवान वो सबसे बलवान भगवान है, तो भगवान के शरण हो जाओ। और उसने साधन है एकांत बैठ करके और भक्तों के चरित्र पढ़ो। भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते जब आंसू आने लगे जब गदगद हो जाए ऐसी अवस्था हो तो भगवान से प्रार्थना करो ये नाथ आपको भूलो नहीं, ऐसा कृपा करो नाथ मैं भूलो नहीं। उस वक्त में जो मन में आओ सीख कर नहीं सीखी ही बात नहीं, जो मन में आओ भगवान से हम कहो अपने निर्भरता भगवान को कभी करो ये नाथ ऐसी कृपा करो मैं भूलो नहीं, ऐसे अपने मन की बात कहो। जब तक आंसू रहता है तब करो, अगर रूक जाए आंसू छूट जाए तो जहाँ पढ़ने से ऐसा हो उनके पीछे एक पृष्ठ से प्रयत्न करो, पढ़ते पढ़ते वहाँ ऐसी हो जाकर फिर प्रार्थना करो, और नहीं तो पढ़ते पढ़ते जहाँ ऐसी अवस्था हो उसको प्रार्थना करो। ये सब कोई भी भाई बहन कर सकते हैं, तो बड़े लाभ होता है सच्ची लगन हो करने लग जाए तो लाभ जरूर होता है। मन भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते गदगद होता है कि नहीं, आंसू आते हैं कि नहीं, चित्त द्रवित होता है कि नहीं, अगर द्रवित होता है तो ये साधु बड़ा काम किया, बहुत ही काम की है। ऐसे करो बड़ा लाभ होगा। ख्याल में आया कि नहीं पता नहीं, प्रार्थना करो भगवान से ये ना आप ये मेरे प्रभु ये मेरे प्रभु बचाओ। जैसे कोई डाकू आजाद लूटने लगे तो हृदय से पुकारता है ऐसे काम को हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे नाथ ऐसे कह करके और पोता पुकार दूर से उस लाभ होगा दिन होगा। और सहायता मिलती है सत्संग से, जिन लोगों का दोषों पर अधिकार है दोषों के वशीभूत नहीं होते ऐसे पुरुषों के पास रहने मात्र से लाभ है। बिना पूछे बिना कहे बिना बात चलाए रहो तो उनकी प्रभाव से सर्व स्वभाव होता है, तो ये सत्संग से बड़ा लाभ होता है। ऐसे ही सत्संग की पुस्तकों से लाभ होता है, ऐसे भक्तों के चरित्रों से लाभ होता है। भक्तों के चरित्रों को मैंने कहा जैसे पढ़ो इस तरह ही पुस्तकें पढ़ो, जिनको से भाव बने के भगवान ने पुकारो ये साधन कर दे। मैं बात कही वो समझ में आ रही है ना, नहीं आ रहा है ठीक है ऐसे करो करके देखो। पर हम तो बल्कि कर जा रहे हैं मैं, फिर आपने अवस्था बताओ क्या होता है। नारायण नारायण नारायण। दूसरा पूछा है कि आंख बंद करके ध्यान करते हैं तब तो भगवान की छवि दिखती है, लेकिन खुली आंख से नहीं दिखती है, ये हमारा कोई भ्रम है या क्या कोई बात है? नहीं, वो आंख बंद कर बंद कर रखो, अच्छा 2 घंटा 1.5 घंटा ऐसा अभ्यास करो, वहाँ मुझे दिखते तो बहुत अच्छा है, भ्रम नहीं है, ठीक है। देखो वो तो अपनी कल्पना है, आंख बंद कर भगवान को देखते हैं ये तो भगवान की कल्पना है। परंतु एक मार्मिक बात बताऊं कि जहाँ भगवान की कल्पना है वहाँ साक्षात भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं है जिसे भगवान न हो, ऐसा कोई देश कोई काल वस्तु व्यक्ति है ही नहीं जिस घटना में भगवान न हो। तो आप जहाँ देखते हैं वो जीवते वहाँ भगवान जरूर है, भगवान वहां से रहित कैसे रहेंगे, भगवान से रहित कोई जगह है वो ही नहीं सकती, इस बात से जहाँ देखते हो भगवान है वहाँ, तो भगवान का ही है, ऐसी प्रार्थना करो और विशेष के ध्यान में लगो, मन लगाओ वहाँ और नाम जप करो, जब चलते फिरते उठते बैठते और नाम जप करते हो मन से क्या करो, हे नाथ भूलो नहीं, नाम जप करते रहो और हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, ये करते रहो नाम जप करो, जब ध्यान देने में भगवान है। कहते हैं कि हम लोग आपस में सत्संग करते हैं, विचार करती है माइये माइये, रामायण का भी करती है और पुस्तकों का भी करती है, उनमें रामायण में आया कि और करे अपराध फल और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति कोई न जाने जोग, तो ये हमारे पूरी समझ में नहीं आ रहा है कि अपराध भी और करे फल और भोगे, ऐसी क्या देखो ये दशरथ जी महाराज ने कहा है, अपने नहीं और कोई परवाह नहीं, दशरथ महाराज ने कहा है कि अपराध तो मैं करता हूँ और फल राम जी भोगते हैं, गलती तो मैंने करी तो ठीक है बलिदान देता हूँ, तो गलती मेरी है और तू भोगता है राम लला, कैसी पीछे तुम्हारी बेटी है, इस तरह से भगवान को कह रहे हैं और करे अपराध और पाओ, अपराध करी गलती कर तो मैंने करी, राम जी ने तो गलती करी नहीं, और फल भगवान भोगते राम जी भोगते हैं, इस बात को कह रहे हैं अच्छी विचंद्र भगवत तो अपना कसूर मानते हैं दशरथ जी महाराज, और मेरे कसूर से ही राम जी वनवास में जा रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। अब आप समझ आया नहीं है, पता नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया, ये बात कैसे जाने, कैसे जाने विवाह होने पर लड़की कैसे जाने विवाह हो गया, और ब्याह की चिंता मिट जाती है, घर वालों को भी मिट जाती है, माँ बाप को भी मिट जाती है, उसको भी मिट जाती है, ऐसे भगवान के हो जाने पर चिंता मिट जाती है, क्या भगवान का मत हो गया, कोई भी किसी घर पर पहुंचता है तो घर पर आ गया ऐसा होता है, संतोष होता है, थोड़ा बहुत ही संतोष होता है, भगवान का हो गया, ऐसे संतोष होता नहीं हो तो भगवान के होकर आप खिल जाओ, देखो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, ओ ये राम को नाम जप तुलसी तभी को समाज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर आज ही अभी, ओ ये राम को मैं भगवान का हूँ। जैसे विवाह होता है तो वो लड़की वह वर की पहले नहीं होती है, नहीं हो जाती है तो नया संबंध भी इतना होता है कि वो निश्चिंत हो जाती है, उसे माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई कन्या का विवाह हो गया, बड़े अच्छी अच्छी हो जाती है नए में, हम तो भगवान के हैं पहले से, मम ही अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाश भगवान के हैं, और अब भगवान के सन्मुख हो गए, हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ, ऐसा हो जाता है, होता है ऐसा, आप मान लो मैं भगवान का हूँ, आप भगवान के तो हैं पहले से ही, तो मान्यता नहीं थी वो मान्यता तो ऐसी एक घटना बता रहा हूँ। कलकत्ता में रहने वाले एक सज्जन थे, उन्होंने अपनी घटना मेरे को सुनाई थी, तो वो सत्संग में जाते नहीं थे, और सत्संग को बढ़िया नहीं समझते, समय बर्बाद करते हैं, क्या है ऐसा मानते थे और जाते ही नहीं थे। वो चले गए नवद्वीप। नवद्वीप में भजनाश्रम है जिसमें माई नाम कीर्तन करती है, उनको भोजन दिया जाता है, नाम से कीर्तनी है। तो वो ये मारवाड़ियों के ठहरने की जगह है, तो ठहर गए थे। तो सत्संग करती हुई कीर्तन करती है माया, फिर ठहर जाती है। एक माई खड़ी होकर कहती है कि भगवान के हो जाओ, भगवान के होकर शरण होकर कहते महाराज मैं आपके शरण हूँ। ऐसे मन से कह दो, जवान से कह दो मैं आपके शरण हूँ। तो भगवान कहते हैं ददा मित्र बदना, अभी हम स्वरूप मिटे हुए ददा मित्र बदना, तभी स्मित जाते हैं। आपका ऐसी यातना करता है उसको भगवान कहते मैं अभय दे देता हूँ, केवल भगवान के शरण हो जाओ सब काम ठीक हो जाएगा। तो उसके मन में ये तो बदशी लगा है। तो जहाँ कमरे में ठहरा था वो स्वयं कहता था, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, बारी खुली जिसे प्रकाश आता था उसमें वो खड़े होकर ऊपर हाथ जोड़ करके हे नाथ ये बात है कि आपके सखदेव प्रपन्न आए एक बार भी मेरे शरण होकर कहते हे नाथ मैं आपका हूँ तो मैं उसे अभय कर देता हूँ। ऐसी बात आपने सुनी है वाल्मीकि रामायण में है, ऐसा कह करके हाथ जोड़ कर और सच्चे लगे ना मैं आपके शरण आपका हूँ ऐसे करना पर दंडोत कर दंडोत कर चुप हो गया। फिर मैं तो भगवान का हो गया, फिर वो बात याद ही नहीं रही। कलकत्ते आया तो सत्संग होता था गोविंद भवन में, उसने देखा कि सत्संग होता देखें तमाशा खेल देखने के लिए, वो याद ही नहीं बात। सत्संग में गया तो वहाँ मन लग गया, मन अच्छा लगा, फिर लग गया। दो चार पांच दिनों के बाद देखा ये क्या बात, मेरी तो रुचि नहीं थी सत्संग में, कैसे हुआ। तो मुझे एक दिन कह दिया उसके कारण से जीवन बदल गया। जब आर्त होकर के आदमी कहता है तो उसका जीवन बदल जाता है, फिर वही काम करने लगे वो, असुशी होगी सत्संग में। केवल इतना कहने मात्र से सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कांड में वह पहुंच जैसे ही जाए। सच्चे हृदय से आर्त कहता है तो भगवान सुनाई करते। कुत्ता होता है कुत्ते को मारने को लीलाशी भगे और भागते भागते कुत्ते को अगर भागने की जगह न मिले तो चिल्लाता है जोर से, बिना लत लगी भय से चिल्लाता है। तो चिल्लाने मात्र से जितनी जोर से लत थी लगाने की मन में थी उतनी नहीं लगा सकेगा वो, लत लगाएगा नहीं लगाए थोड़ी जगह जोर नहीं लगा सकता। तो वो पुकारता है भाई मेरी रक्षा हो, तो भगवान जानते हैं मेरे को पुकारते हैं। अब वो थोड़े पुकार पुकारता है वो तो भय बहुत मेरा रक्षा हो जाए। तो सबके हृदय में भगवान विराजमान है, लाठी मारने के हृदय में भगवान है तो उतनी जोर से नहीं मार सकेगा। तो भगवान की पुकार निरर्थक नहीं जाती, जो भगवान समझ करके नहीं वो रक्षा करता है। भगवान के रक्षा करना तो मेरा ठेका है, विष्णु भगवान ठेका है, इस वास्ते वो तो नहीं मार सकता। कुत्ते की चिल्लाहट भी भगवान सुनते हैं। जो भगवान को भगवान नहीं मानता चिल्लाता नहीं रक्षा चाहता है, इस तरह से आप सच्चे हृदय से चाहो तो भगवान जरूर सुनते हैं। बार बार कहते हो भगवान से कहते मन लगेगा हरिशैन लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी राम निशैन लगे रहो, छोड़ो मत पीछे पड़ जाओ, नाम जप करते रहो हरदम और प्रार्थना करते रहो, भक्तों के चरित्र पढ़ते रहो, सत्संग होता हो सुनो, सत्संग कहीं मिल जाए तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। ऐसे सत्संग जो पुस्तकें है संत महात्माओं के लेख है उनसे बड़ा लाभ होता है। मैं तो होता है भाई हुआ है हो रहा है, आप भी क्यों आप भी होगा क्यों नहीं होगा, आपका हृदय आता है जरूर होगा। जय ही कर जय ही पर सत्य सनेह सोते ही मिलता न कसु संदेह, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है तो मिलता है, इसमें संदेह नहीं। भगवान की तरफ चलने वाला कोई भी जीता नहीं रहा। तुलसी सीता राम कम दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े नासुने रामचंद्र के दास। उनसे सीता राम कहो, सीता राम कहो, और राम राम को हरे कृष्ण कृष्ण कहो। तुलसी सीता राम को दृढ़ राखो विश्वास, मेरे भगवान सुन ले विश्वास रखो। कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, बिगाड़ नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हो सकता। इस बार आप पुकारते रहो, अपनी पुकार बंद मत करो, नाम जपते रहो और मन मन से कहते हे नाथ मैं भूलू नहीं, ये मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो कृपानाथ मैं भूलू नहीं, कहते रहो नाम जप करते रहो, लग तो जाओ आप, जरूर फर्क पड़ता है। नहीं तो पूछ लेना भाई, किसी को पूछ लेना, मेरे को पूछ लेना, हम लोग भी जा रहे हैं फिर आएंगे, फिर पूछ लेना। गर्मी के दिन में ऋषि सत्संग होता है, वहां जुआ पूछ लेना, अपने अपने हाथ बता देना, पूछ लेना। भगवान की तरफ चलता है वो नहीं, कल्याण कृत कश्यपति, कल्याण कृत कश्यपि, कोई भी कल्याणकारी काम कर रहा है तो दुर्गति नहीं होती। पार्थ नैवे है नामोत्र विनाश से देते, ना यहाँ ना वहाँ, पर मरने पर भी जीते हुए भी दुर्गति नहीं जाते है। पार्थ नैवे है नामोत्र विनाश से, पतन नहीं होता उसका। भगवान को पुकारते रहो, पुकारते रहो, बड़े आफत में भी पुकारते रहो, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज है पुकार, प्रार्थना है बहुत बढ़िया चीज है। नाम जप करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में बड़ा भारी बना है। प्रार्थना करते ही भगवान के साथ समझ जुड़ जाता है, भगवान के साथ समझ जुड़ जैसे बिजली के साथ समझ जुड़े बिजली करंट आ जाता है, ऐसे भगवान के साथ जुड़ जाने से भगवान की शक्ति आती है। तो कभी नाम जप करो, कभी कीर्तन करो, कभी पुस्तक पढ़ो, कभी पुकार करो, ऐसे भगवान के साथ संबंध जुड़ा रखो, छोटी हो जाता है। जैसे फल होता है बेल के लगा रहता है तो उसको उद्योग नहीं करना पड़ता, आप साफ बड़ा हो जाता है, पक जाता है, इच्छा हो जाता है। जैसे मान लो आप हम सभी माँ की गोदी में पड़े हो, आप साफ बड़े हो जाते हैं, उनको उद्योग नहीं करना बड़े होने के लिए कि मैं बड़ा हो जाऊँ, ऐसा कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, केवल माँ की गोदी में पड़ा है, ऐसे भगवान के चरणों में मैं से पड़े रहो, सब होता जरूर होता। देखो गरिया दूसर दास में नहीं राम में दोष, दूसर दास में है, अपनी तत्परता से करते नहीं, पुकारते नहीं है, नाम जप करते नहीं है, ये गलती हमारी होती है। गरिया दूसर दास में नहीं राम में दोष, जल चाले एक पवन और भाई चाले सौ कोष। देखो आप चलो तो भगवान की तरफ, भगवान अपनी तरफ आएंगे, आप चाहो चाह न केवल भक्ति में विलक्षणता है, लौकिक चीजें चाहने मात्र नहीं मिलते, रुपया चाहते है पर रुपया हमें नहीं चाहते, और भगवान को हम चाहते हैं तो भगवान हमारे को चाहते हैं। हम भगवान को मानते ही नहीं, नास्तिकता है तो भी भगवान हमारा पालन करते हैं, तो भी पालन करते, मानते भी पालन करते हैं, न मानते भी पालन करते हैं, खंडन करे भगवान का तो भगवान पालन करते हैं, कि भगवान कोई चीज नहीं है तो पालन करते हैं। एक सज्जन थे, बात सुनी है मैंने, तो वे सज्जन भगवान का भजन करते एकादशी का व्रत करते थे, एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन किसी साधु ब्राह्मण को भोजन कराकर भोजन करते थे, तो यार पालना करना है तो किसी को भोजन कराकर पालना करूंगा। तो एक दिन वर्षा बरस रही थी, कोई आया नहीं, तो ढूंढने को गया, एक बूढ़े साधु मिल गए, बहुत वृद्ध, उनको हमारा भोजन करो प्रणाम, तो उनको बुला लिया, तो भोजन परोस लिया, परोस गए भोजन परोसा तो सच खाने लगे। तो कहा महाराज संत लोग तो भगवान के अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, आप सीधे खाएंगे भगवान क्या होता है, ये तो भ्रम है, ये पाखंड है, भगवान को मानना है बड़ी गलती है, भगवान क्या होता है, कुछ नहीं है, तो खंडन कराएगा। तो उसने पत्थर खेच ली, तो भगवान के तो आप मेरा क्या संबंध, भगवान के संबंध से कहा भोजन देता हूँ, जब भगवान को पाखंड तो आप क्या देते हो, तो आकाशवाणी ये बूढ़ा हो गया, खंडन करते, मैंने एक दिन पढ़ा तो मेरा भक्त कहता एक दिन भोजन नहीं रह सकता, अगर मैं तेरी तरह करता तो बूढ़ा हो जाता ये जी गया कैसे, मेरा भूत कहलाता है। बड़ी शर्म आई प्रसाद भगवान तो विरोधी का भी पालन करते हैं, बिल्कुल द्वेष करने वाले भी पालन करते हैं। रावण ने बैर किया तो बैर करने पर वो मरा तो वो कहता है मृत्यु समय में कि आप समझो कि हमारी विजय विजय आपकी नहीं हुई है, विजय मेरी हुई है। क्यों कि मेरे जीव रहे जब तक प्राण रहे आपको लंका में नहीं आने दिया और आपके जीते जी वैकुंठ जा रहा हूँ, विजय किसकी आप जीते खड़े हो, करो करो मना कैसे मना करोगे। तो भगवान के साथ संबंध कल्याण करने का ही होता है, श्रद्धा नहीं भगवान की है नहीं मेरे ठीक नहीं करता है रहते न प्रभु चित चूक किए की करत श्रुत सवार की रहते न प्रभु चित चूक की बात याद ही नहीं रहती भगवान को, ऐसे कोमल है भगवान। याद करो न करो तो भी पालन करते हैं, याद करते विशेषता से करते हैं, ये तो जीते जीव जंतु सबका पालन करते हैं, इस बात में भगवान हमारे हैं ऐसा मानो और बार बार नाम नमस्कार करो, बार बार कहो ये नाथ भूलू नहीं, ये प्रभु मैं भूलू नहीं, हर नाम जपते रहो फायदा हो गए कर भी देते। भगवान की तरफ चलने वाला कोई है नहीं, कभू बिगड़े ना सुने राम संत के दास नहीं, कोई सार बात कहना नहीं यू मन में आया पूछ लेते हैं। आपके हृदय में बात खटकती हो और रास्ता न मिलता हो उलझन हो ऐसी बात पूछो तो तमाशा पूछो, खेल तमाशा है किसी प्रकार से भगवान से जुड़ जाए। ये बात एकदम सच्ची एकदम सच्ची है, जैसे आग में लकड़ी डालो तो बहुत चमक उठे, कंकर पत्थर डालो तो चमक उठे, कोयला काले से काला कोयला डालो तो चमक उठे, उसे संबंध जो करो जो चमक उठेगा, ऐसे भगवान के साथ संबंध जोड़ ले तो उसे विलक्षणता आ ही जाएगी। मेरे को एक स्कूल में बस्ती की बात है, बस्ती जिला है गुरु साहब, बस्ती में एक विद्यार्थी ने स्कूल में गया तो उसे पूछा कि भगवान का प्रत्यक्ष बताओ, भगवान को कोई बात को बताओ जी हम जानने में कैसे मानेंगे, हम प्रत्यक्ष बताएंगे पहले बताओ। वो देखो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा हूँ, अंग्रेजी जानता नहीं, मैं अंग्रेजी मानता ही नहीं, ऐसी बात एक बहुत क्या कहता मैं तो मानता हूँ अंग्रेजी की नहीं होती नहीं क्या नहीं होती मैं नहीं जानता, इसी से बात मैं नहीं जानता तुम जान तुम मूल गया अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी लिपि नहीं है, अंग्रेजी भाषा नहीं है, मैं तो नहीं मानता। तो एक मानता है और दोनों ने अभ्यास किया तो दोनों को तो मानता ही नहीं अभ्यास क्यों करेगा, और जिसने अभ्यास किया उसके सामने जब कोई तार आया देखा कि अमुक आदमी को बुलाया है अमुक बीमार है जल्दी बुलाया, बात वो सच्ची निकली, पर हम ही देखते हैं लकीर हमारे को दी थी, जो पढ़े लिखे वो दिखती है लकीर हमारे कम नहीं दिखती है, साफ देखी उसे दिखती पर कुछ पढ़े नहीं लगता क्या लिखा और बात सच्ची निकली तो मेरे को मानना पड़ता है कान पकड़ के फिर अंग्रेजी वो विजय होती है, अगर नहीं होती तो अभ्यास करने वाले में मेरे से विशेषता क्यों आई कैसे आई, ऐसे जो परमात्मा की तरफ सच्चे हृदय से चलते हैं उनमें कुछ विशेषता आती है तो भूल कोई चीज है तब आती है नहीं आया है आलू प्रत्यक्ष बात है। भजन करने वालों में हमारे हमेशा वृक्ष होती है शांति होती है उसका विघ्न दूर होता है शंकाओं का समाधान होता है कई बातें उनको आती है, तो कोई भगवान है तब तो आती है प्रत्यक्ष बात है। अंग्रेजी का अभ्यास करने वाले में अंग्रेजी पढ़ने की योग्यता आ जाती है, दूसरे में नहीं आती तो अंग्रेजी कोई विद्या ही न होती तुम कैसे आती, अरे उसमें अड़ जाए कोई अंग्रेजी पढ़ाया मैं पढ़ा हुआ हूँ मुझे कोई कहते तो मैं तो विश्वास नहीं करता मैं पढ़ा तो मैं बताऊँ अच्छा बताओ भाई, तो वो कहते हैं बोलो लिखो डंडा लगा के दूसरे तीन गांव का लगा रहा हम डंडा लगा दिया बोलो भी मैं देखो मैं सफा अपड़ नहीं मैं जानता हूँ मैं संस्कृत जानता हूँ नहीं जानता ठीक पड़ा हुआ आप भाई ठीक तो कहते हैं ठीक कैसे कहते हो एक कहाँ होता है अ आ ई ई वहाँ आता है पहला अक्षर ए कैसे हुआ और ब अक्षर नहीं डंडा दे दिया बी हो गया बी कैसे हो गया व अक्षर भी नहीं ई मात्रा भी नहीं कैसे होगा बताओ समझाओ तो है आप में किसी को समझाने की ताकत आप इतने बैठे हो कोई समझा तो होगा समझना होगा हमारे हाँ में हाँ मिलाओ कि एक हाँ ए बी हाँ बी सी सी डी डी करना ही पड़ेगा नहीं समझा सकते हो आओ को अच्छा अच्छा मास्टर जी का मेरे को समझाओ ए पहला अक्षर कैसे हुआ और बी कहाँ है तेईस अक्षर है की मात्रा है दूसरा अक्षर हो गया बी हो गई ई की मात्रा ही नहीं लगाई मैं कैसे आऊंगी कुछ समझा देगा नहीं समझा सकता कि बाबा तुम पढ़ना पढ़ना तो है ही हमारे को तुम कहते हम क्या कैसे कहो एक हाँ एक बी बी हमें हाँ मिला नहीं पड़ती है नहीं पढ़ा नहीं पढ़ जाओ हम तो हम कहें हम पढ़े लिखे हैं तुम्हारे पढ़े लिखे रह रहे हम शीर रहता है तो स्थगित करो पढ़ाई हमारे कहना मानना पड़े सब मूर्ख होना चाहिए इस बार जगत चतुराई छोड़कर वो ये मूर्ख भज रहा मूर्ख बन जा रहा राम राम कर दो पंडित लगा तो नहीं होगा जगत चतुराई छोड़कर वो ये मूर्ख भज रहा तो काम हो जाएगा तो किसी बात को सीखना हो तो जानकार की बात मानो ऐसे कैसे बना देगा कैसे बता देगा किसकी ताकत नहीं है बताए भगवान के रहते हुए अभी तो जन्म मरण हो रहा है शंकराचार्य मध्वाचार्य है बड़े बड़े बड़े महात्मा हुए हैं रमण आचार्य है विष्णु स्वामी है बहुत महात्मा हुए कई परंतु हमारी मूर्ति हुई नहीं तो वह कहते तुम गए नहीं उधर कैसे मूर्ति हो जाए चाहते नहीं भगवान खुद के रहते हुए हम अज्ञानी हेतु पा रहे अच्छा प्रभु हृदय अच्छा तो अभिकारी व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अचत ऐसे आनंद राशि रहते हुए सकल जीव जगत दीन दुखारी सबके हृदय में सच्चिदानंद परमात्मा रहते है सर्वस्व चाहम सन्निवेश ईश्वर सर्वभूता नाम देश हृदय में है पर हृदय में रहते काम आते है क्या हमारे हृदय पर कोई काम तो नहीं आता हमारे हम जब सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही जन्म को जब नाश है तब ऐसे कैसे काम आ रहे कि सबके हृदय में है कैसे मान लो मत मत मान लो तो बात ये है कि पहले मानना पड़ता है मामूली विद्या सीखने में ही कुछ ऐसी बोलो न कुछ हम हंस के सीखे हैं न कुछ हम रो के सीखे हैं कुछ थोड़ा सा सीखे है किसी के हो के सीखे है न कुछ हम हंस के सीखे न कुछ हम रो के सीखे कुछ थोड़ा सा सीखे है किसी के वो के सीखे उसे हम उन्होंने कहा उन्होंने कह दिया जो किया तो सीख सीखे करना ही पड़ेगा आपको वैसे तो करो वैसे मत करो तो भगवान है इसमें संदेह नहीं है अब देखो तर्क बताओ बताओ तर्क कोई कहते कि ईश्वर है कोई कहते ईश्वर नहीं है तो दोनों बात तो सच्ची हो गई नहीं कहा तो ईश्वर है ये बात सच्ची हो गई अथवा ईश्वर नहीं है ये बात सच्ची हो गई दोनों बात सच्ची कैसे विरोधी दो बात सच्ची नहीं होगी ठीक है ना है ईश्वर तो नहीं कहने वाला झूठा और नहीं है तो है कहने वाला झूठा तो तरस समझाओ दोनों विचार करो हम पहले है नहीं भी मानते हम विचार कर रहे विचार करें कि भगवान को हम नहीं मानते यही बात सच्ची है तो हम भजन करेंगे ही नहीं भजन है ही नहीं ईश्वर तो भजन करेंगे ही नहीं तो ईश्वर मानने वाला और हमारे में फर्क क्या रहेगा ईश्वर मूल में है ही नहीं तो भजन करने वाला न करना बरोबर ही रहेगा ना न मांगने वाला तो मिलेगा न मांगने वाले बरोबर ही रहेगा साइड कृष्ण है तो भजन वाले मिल जाते हम जीते रह जाएंगे उगते ही देखो तो न मांगने के मानने वाले फायदे में नहीं है तो आपके लिए नहीं, मेरे लिए, दोनों के लिए नहीं, एक ही समान होगा। मानने वालों को दंड मिलेगा, हम तो तुम्हारे से कम रहेगा नहीं, और है तो मिल जाएगा, हमारे मिल जाएगा, हमको मिलेगा ही नहीं। तू है परमात्मा, आप मानते ना, आपको कैसे मिलेगा, हमारे मिल जाएंगे। तू है कि नहीं इसमें, है मानना ही ठीक है ही परमात्मा, क्या पता है। तो ये जो समुद्र है, ये पृथ्वी है, पहाड़ है, नक्षत्र है, तारा है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये आपने हमने बनाया क्या, क्या हमारे जैसे आदमी बनाया है, तो कोई बनाने वाला होगा ना, फिर आपसे हो गया तो प्रकृति से हो गया, तो नाम आप प्रकृति रख दो, हमारे कोई आदमी नहीं है, शक्ति मानते ही हम शक्ति से वही मान लो, कोई हमारा आग्रह नहीं है, शक्ति मान लो, उसको परमात्मा ईश्वर को आप स्त्री मानो, पुरुष मानो, नपुंसक मानो, ईश्वर मान लिया, पुल्लिंग मान लिया, ब्रह्म मान लिया, नपुंसक मान लिया, शक्ति मान लिया, स्त्री मान लिया, अरे कुछ वो है, वो स्त्री पुरुष है नहीं, वो है ही होता रहेगा, है तो कुछ न तो मानना ही पड़ेगा, कहते ऐसे ही हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसी कोई चीज होती है। यदि देखता लोग करता तो लाल बिना घटक, बिना कुम्हारी घर हो जाए, चित्रकार बिना चित्र स्वामी हो गए, तदम सूर्य से हो जाए, कुछ होता है, प्रकृति ऐसा होता है तो होता है, तो ऐसा होता है, बत्ती लगी है वो एकदम लाल हो जाती है और हरी हो जाती है, आप हो जाती है, ऐसे आप स्थिति हो गई, वह लाल हरी बत्ती होती है तो कोई लगाने वाला होगा ना, कर आपने लगी, आप साफ होती है तो आपसे आप तो लगाने के बाद होती है, पहले ही हो गई, कोई ना कोई मानना पड़ेगा, मूल में कंप्यूटर से कर देता है सर, तो कंप्यूटर से भरने वाला भी कोई होगा, फिर कैसे कर देगा, मूल में कोई ना कोई सत्ता है, अब उसको आप ईश्वर कह दो, उसको प्रकृति कह दो, उसको परमात्मा कह दो, उसको ब्रह्म कह दो, ये नाम आपके चाहे से धर दो, कोई ना कोई शक्ति है, मानना पड़ेगा, सरकार से आया कोई शक्ति है, उसको ईश्वर कहते हैं, उसको आप नेत्र कह दो, प्रकृति कह दो, परंतु इतनी बात जिनके ज्ञान पूर्व है वो क्रिया, अज्ञान पूर्व नहीं, ज्ञान पूर्व क्रिया होती है, तो ज्ञान पूर्व जो क्रिया होती है वह चेतन होता है, अज्ञा पूर्व की पुराना हो जाता है, मकान पुराना पुराना हो जाता है, पुराना क्रिया ही नहीं हो जाता है, तो हो जाता है तो स्वतः हो जाता है, ऐसे स्वतः सृष्टि कैसे होती है, ज्ञान पूर्व कैसे हो जाएगा, आप विचार को ये तस्मात क्रियेन्द्र जाल मपरम यद गर्भवास अस्तितम एतस्तेत इति हस्त मस्तक पर भूत नांगुरम। आप जरा ध्यान दो, एक पानी की बूंद वो एक गर्भ में स्थित होकर के तंग हाथ पांव निकल गया, नख निकल गया, केश निकल गया, नाक राव निकल गया, नक सिर से पैदा किया जाने कितना मोर, हरिदास हरिश्रे पड़ा हरामी खोल, मोर का अंडा होता है उसमें कितने रंग निकले आते, तो कोई शक्ति है ना, एक बीज होता है बड़ का, उसमें बड़े जैसा वृक्ष निकल आता है, तो कोई शक्ति माननी पड़ेगी यार, कोई ताकत है, कैसे निकले आया, विज्ञान ने बहुत प्यार किया, आदमी बहुत आविष्कार करता है, आविष्कार करता है बनाता है, आविष्कार ना उसी का जो पहले होने में शक्ति को प्रकट करता है, वो आविष्कार कहलाता है, नया पूर्व रचना कहलाती है, तो वो शक्ति है उसको प्रकट करते हैं, तो वैज्ञानिकों ने कई शक्तियां प्रकट करी है, बड़ी आश्चर्यजनक शक्तियां, तो वो शक्ति है, अपार शक्ति है, उसमें निर्गुण निराकार कहते हैं, उसमें भी अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है, शक्तियों को पार नहीं है, देखो ये विद्या कैसे आई, अक्षरों ज्ञान कैसे हुआ, व्याकरण कहाँ से आया, ज्योतिष कहाँ से आया, ये ज्ञान विद्या कहाँ से आई, रसोई बनाना कहाँ से आया, कोई न कोई एक बुद्धि पूर्वक तत्व तत्व है जो विचार पूर्वक ज्ञान पूर्वक काम करती है, शक्ति उस शक्ति को परमात्मा कहते हैं, आप उसको ना उसको कोई न कोई दिव्य शक्ति है, हमने सुना है वैज्ञानिक लोग नहीं मानते, पर वे एक मानने लग गए हैं, तो कोई शक्ति है भीतर में, अनुकूल शक्ति है, कोई ना पुष्प जानते नहीं, जाने के लिए मानते नहीं। तो दो तरह के होते हैं, एक मान करके जानते हैं, एक जान करके मानते हैं। जानकर मानते हैं ज्ञान मार्ग, और मानकर जानते हैं भक्ति मार्ग, विश्वास करते हैं जान लेते हैं। वो पहले मानते नहीं, विश्वास करते हैं तो कोई दूर निकलता है, फिर निश्चित विशिष्ट बात है कोई नहीं। आप भी विचार करो तो सब चीजें होती है, तो कोई बीच में शक्ति होगा ना, कोई शक्ति के बिना कैसे होता है, कोई ताकत माननी पड़ेगी। आधार ये चंद्रमा सूर्य को बनाने वाला आप और हमारे जैसा है क्या? आप गेहूं के कई चीजें बना लेते हो, गेहूं का दाना बना सकते हो? गेहूं का दाना बनाओ, नया बनाओ, जो ऊब जाए बजाय बनाओ। चीजों को आप उथल पुथल करके तरह तरह से बना सकते हो, पर मूल चीज तो नहीं बना सकते। गेहूं का दाना बना सकते हो? सब लोग पेट भरते हैं, चाहते हैं, अरबों वर्षों से अरबों आदमी पेट भरते हैं, मतलब दाना कोई बना ही नहीं सकता। अब उसे रोटी बना सकते, डबल रोटी बना दे, कोई फूल बना दे, कोई साग को, कोई फुलका बना दे, कोई कुछ बना दे, और कई तरह चीजें बन जाती है। मतलब चीज मूल तो चीज होती है ही नहीं, वो चीज पर कैसे बनेगा? मूल चीज को बनाऊंगा तो मूल कोई चीज है, उसका नाम आप से चाहे धर दो, कुछ भी धर दो, उसका नाम मर गया कह दो। असली बात नाम उसका है ही नहीं, नाम अपने समझने के लिए नाम धरा है। मैं कहता हूँ ये मनुष्य जितने बैठे हैं इनका जो नाम है, ये नाम मिलेगा क्या आपको? नाम को तुम तो मिलेगा, आप दिल्ली मान, दिल्ली दिल्ली है, आप ढूंढ लो, कण कण ढूंढ लो, दिल्ली कहीं मिलेगी नहीं, मिल गई कण कण ढूंढ लो, कहीं मिलेगी मिल गई। अब नाम रखा हुआ है, दिल्ली कैसे मिलेगी? किसी ताकत है दिल्ली में? दिल्ली कौन है ऐसा? कण कण देख लो, कण दिल्ली नहीं मिलेगी। हाथ है ऐसा हाथ, तुम्हें हाथ कहाँ मिलेगा बताए? पुर्जा पुर्जा देख लो, कण कण तो हाथ नहीं मिलेगा। अंगुली ऐसा अंगुली मिलेगी कि नहीं? हाथ मिलेगा, मांस मिलेगा, चमड़ा मिलेगा, खून मिलेगा, अंगुली मिलेगी। खोज करो तो महाराज आगे कोई न कोई स्थिति मिलेगी, उस रामेश्वर है जो सबके अंत में कोई न कोई चीज है, कोई मूल के बिना मूला भाव को शाखा कैसे शाखा? तो कोई न चीज है, कोई सत्ता है विलक्षण, उसके बिना काम नहीं होता। मैंने बुद्धिमान से कितना काम करोगे? नहीं चलेगा। कोई एक शक्ति माननी पड़ेगी, उस शक्ति विलक्षण शक्ति, उसका नाम ईश्वर है। जिन लोगों ने अभ्यास किया उन लोगों ने पाया है, और पाने वालों में विलक्षणता आई है। अब देखो रामायण की रचना ली, अब रामायण गोस्वामी महाराज रामायण है। कुछ वर्षों पहले आपने नहीं देखा और मैंने देखा है, राधेश्याम रामायण खूब चली थी, गली गली में राधेश्याम रामायण गा रहे, घर में गा रहे हैं, और बड़े भबकाया जोर से। अब नाम नहीं है गोस्वामी की तरफ सम्मत 1600। तो जो संतों की बात होती है वो अक्षय होती है, क्योंकि अक्षय तत्व को प्राप्त किया है उन्होंने। केवल कविता कर दो, कभी कैसे चल रही, कितना देर चल रही, वो कितना देर चल रही, प्रत्यक्ष बात है। मेरे को साफ याद है गाते साहब कर ऐसी बढ़िया, सब लोग गाते थे जगह जगह, उस तक बोलते थे, बहुत प्रचार हुआ। राजी साहब खुद ही बड़े शौकीन थे, बड़े ठाट भाषित रहता गाड़ी पे, फर्स्ट क्लास में बड़ा सुंदर से रहता था। वो भी नहीं, हमारे भी नहीं आए। गोस्वामी जी हमारा बढ़ रही है, गोस्वामी जी समय नहीं होने से ज्यादा हो रही है, अब बहुत ज्यादा हो रही है। सच्ची चीज होती है वो विलक्षण होती है, ऐसे परमात्मा तत्व सच्चा है, वो सच्चा नहीं, उनके साथ जो जुड़ जाता है वो सच्चा हो जाता है। तो कुछ विचित्र जैसे तो है ना, तो ऐसे परमात्मा है मूल में। गजेंद्र मोक्ष आता है, गजेंद्र यह कष्ट ने सो बलिंद्र को रगात प्रचंड वेगा दमिधार तू भीतम जपनम परिपाति यद भयात मृत्यु प्रधावत्यम तमी मही या कष्ट देशो कोई कोई यदि कोई विशेष नहीं माने श्याम सुंदर है तो दो बुझे दो बुझे कैसा है कैसा है कोई उनका भी काम होता है तो वो एक तत्व है। ये जो परिवर्तन होता है ये परिवर्तन किसी के आधार पर होता है, किसी के प्रकाश में होता है, किसी के ज्ञान में होता है, किसी की सत्ता से होता है। इसकी सत्ता तो है नहीं, ये तो कोई चीज सत्ता है नहीं तो बिगड़ जाती है। तो किसी के सत्ता के बिना सत्ता कहां से आए। जासु सत्यता ते जल माया पाश सत्य के मोह सहाया, तो सत्यता कहां से आए। एक चीज है भाई, इस बात आप मान लो, वो कैसा है क्या है कौन है। अब मर जाए नाम धर दूंगा, नाम धरा हुआ है हमारे समझने के लिए। हम समझते नाम बिना वो कैसे व्यवहार कैसे करेंगे। इस बार नाम धरा है मिलेगा तो वही है, वो जाएगा कैसे। जो चीज है तो इस बात पे आप कृपा करें, एक शक्ति है, एक विशुद्ध परमात्मा है, उसको मानना पड़ता है। एक आस्तिक एक नास्तिक दो आदमी जा रहे थे, उसने कहा कोई परमात्मा है वो को तो मैं नहीं मानता। परमात्मा में जाइए, अरे परमात्मा है देख तू है मानता है ना, तो है कैसा है वो क्या कर है। ईश्वर है तो अकल नहीं है उसमें कि कैसे। अब देखो बड़े इतना बड़ा जी छोटे छोटे फल लगाया, उस्मान कौन है छोटी सी बेल इतना फल लगाया, तो कोई ढाकुशन लगाना चाहिए कोई काम ढाकुशन करना चाहिए। ईश्वर तो बेकल है, कोई है नहीं, अरे है नहीं ईश्वर को, है तो अकल नहीं है उसमें कुछ नहीं। वो कहता भाई मैं तो मानता हूँ ईश्वर है और सब अगमी काम किया है, तो देख बता इस उत्तर में छोटी सी बेल जी इतना फल लगाया। जैसे वृक्ष फल लगाना चाहिए ऐसा योग लगाना चाहिए ना, अब बेल पड़ी है जैसे बड़ा फल है पड़ रही तो सर लगा फल गया। तो एक जार आम के लिए बैठे बैठने बाद एक आम फल शेर पर कहते कुछ मन जैसा फल होता है कुपाल किया जाती ही नहीं अभी। पिता पर भी कुछ पड़े तो क्या दशा है, तो छोटा और क्यों लगाया कि नष्ट किया तो नुकसान न हो जाए, इस बार लगा गेल में टूटेगा नहीं इस बार लगा दो बड़ा। तो अब समझ नहीं समझे, अब समझ जैसे समझ आती नहीं बात। मैंने बताया जैसे आप समझा सकते हो या मेरे को समझा नहीं सकते। ईश्वर को तो माना ही पड़ता है, शास्त्र में आया है जगत जीव पर आत्मनाम तीन विचार है, मान ईश्वर विचार का विषय नहीं है, जगत और जीव ये विचार का विषय है। देखो विचार का विषय वहाँ होता है कुछ जानते हैं, पूरा नहीं जानते वो विचार लगता है, कुछ भी नहीं जानते उसमें विचार नहीं लगता, उसमें श्रद्धा विश्वास लगता है। मानो चाहे मत मानो आपकी मर्जी है, हम है हम क्या है दिखता है तब जैसे विचार लगता है। ये संसार दिखता है क्या है तो संसार के विषय जीव के विषय में तो विचार लगता है, इसमें उसमें विचार नहीं लगता, इसमें विश्वास ही लगता है। पढ़ा लिखा है विश्वास ही लगता है, क्या परीक्षा कर लोगे आप। हम पढ़ना चाहते हैं तो मास्टर की हम परीक्षा कर लेंगे, ये पढ़ा लिखा है ही नहीं है, मानना ही पड़ेगा तो परीक्षा कर देंगे। तो परीक्षा कर लें तो कैसे हमारे से छोटा हो गया हो तो आप उसी परीक्षा कर पास करके फेल कर देंगे फिर हमारे क्या पढ़ाएगा। तो भाई जिसको लेना है उसको मांगना पड़ता है, किसी विज्ञा को आप उसी को मानना पड़ता है, ये जानकार है। और फिर जानकार हम हो जाते हैं तो प्रत्येक सिद्ध होता है कि ये जानकारी से हमारी जानकार बड़ी है, जानकारी यही है। तो इस विषय में ऐसी बात है तो ऐसा परमात्मा है। खूब आप विचार करो कोई तत्व है उसको ईश्वर को प्रकृति को प्रभु को महात्मा जीवा को गौर को, वो तुम्हारी भाषा है जिस किसी भाषा से कहो। जल है उसको जल कह दो, कोई वाटर कह दो, कोई आंख कह दो, कोई दीर कह दो, मर्जी आवश्यकता तो चीज है और बड़ी भारी विलक्षण बात है कि हमारे को प्यास लगती है तो जल की सत्ता है, हमारे को भूख लगती है तो अन्न की सत्ता है, ऐसे हमारे में कमी माल देती है तो पूर्ण कोई सत्ता है। राजा महाराजा शेर बड़े देवता उनमें भी कमी का अनुभव होता है तो कमी पूर्ति वाली कोई चीज है, नहीं तो कमी का अनुभव कैसे होता है? खाने की चीज कोई नहीं, भूख कैसे लगती है? जल कोई चीज नहीं हो तो प्यास कैसे लगती है? प्यास लगती है तो वह चीज है। तो हमारे में जो कमी का अनुभव होता है ना, ये कमी मिटाने वाली कोई वस्तु है। जो कमी सबसे मिटा दूसरा लगी है यंग लाभ मन तैनाती, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उसे अन्य कोई लाभ होगा मान ही नहीं सकता। जिसमें से तो गुणा भी दुख है, न बेचारे दुख है, वो बेचारे पोता ही नहीं कभी, तो कोई न कोई चीज मिली है, नहीं तो कैसे होता है? हमारी अपेक्षा विलक्षण आ जाती है, हम घबरा जाते हैं, सत्संग में जाते हैं सत्संग शांति मिल जाती है तो हम घबरा देते हैं, घबराहट दूर नहीं कर सकते, सत्संग से दूर होती है घबराहट, तो सत्संग कोई चीज है कैसे हो गया? हम अपने आप नहीं कर सकते, वहां तो होता है ऐसा, भी हमारे तो हुआ है आपके भी होता है, आफत होती है मिट जाती है वहां जाने से विचार करने से, तो आफत मिटने की कोई वस्तु है? किसी को आप पूछो अधूरापन उसमें मिलेगा, कोई मनुष्य हो पशु पक्षी हो उसमें अधूरापन कमी पड़े कमी मालूम जाएगी, जो तत्व जीवन में परमात्मा प्राप्त हो गए उसमें कमी मालूम नहीं रहती, कोई चाह नहीं रहती, शरीर के टूटने को तो परवाह नहीं रहती, कोई कमी अनुभव नहीं होता, तो पूर्ण चीज कोई है, ये कमी है यही ईश्वर को सिद्ध करती है, पूर्ति करने वाली कोई चीज है, प्यास ही जल को सिद्ध करती है, भूख ही खाद्य पदार्थ सिद्ध करता है, ऐसे कमी है वो पूर्णता को सिद्ध करती है, तो कोई पूर्ण तत्व है नहीं तो कमी क्यों है हमारे? कमी पूरी होती है, किसी को हुई भी है, सुना भी है और हम देखते भी हैं, सत्संग करने वालों में न करने वाले का कुछ विशेषता आती है, तो विशेषता कोई चीज हुई बने आ गई, कुछ मूल में चीज नहीं हो कैसे आ जाएगी विशेषता? तो ये मानना पड़ता है, हमें कान पकड़ मानना पड़ता नहीं पड़ता है कोई चीज है, ऐसी प्रत्यक्ष बात है, घबराहट होती है सदन में से हो गया। गोरखपुर में प्याला लाली डागा थे, जो दस्त बहुत लगी दर्द लगी तो गया, तो कमी जोर हो गया, भगवान ही याद करो, भगवान याद नहीं तो उसका नहीं है, खाद पर पड़े थे, निर्बल शरीर हुआ है आप भगवान याद करो, थोड़ी बातें सुनाई सर खाट पर बैठ गए, तो कोई भी चीज है नहीं, और एक समाज देव बीमार पड़े थे, तो मैं क्या आदमी करो, वो कहते जब ही नहीं होता कीर्तन नहीं होता मैं कुछ होता नहीं, आप कह दो मैं पढ़ा हूँ भगवान के चरणाम पढ़ा हूँ, मुझे खुश हो गए बड़े असमर्थ है, तो साधन मैं भी कर सकता हूँ, वो कर सकते परमात्मा प्राप्ति साधन बहुत सुगम है, संसार का इतना शुभ काम का है ही नहीं, कोई ऐसा शुभ काम हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं, क्यों बनता है वो बना है, अरे वो बना बनाया है, अब बना बनाया में क्या जोर है, केवल दृष्टि की ओर प्राप्त हुआ, सबसे सुगम परमात्मा की प्राप्ति है, आप देखो अनुभव करो कि आपको हो अन्न नहीं मिले है तो अन्न नहीं मिले तो कई दिन आप रह सकते हो, पर उधर जल बिना रह सकते हो तो अन्न से जल सस्ता है, जल बिना भी एक दो तीन दिन रह सकते हो, तुम श्वास बिना रह सकते हो, जल भी कहीं जाना पड़ेगा, श्वास लेने के लिए जाना पड़ेगा, जान जाए फूफा करते बैठे, तो जो अपने जीवन की चीज है सबसे सस्ती है, सबसे बढ़िया चीज परमात्मा है तो सबसे सस्ता है, जैसे आपकी जरूरत श्वास की है तो श्वास लेने के जाना नहीं पड़ता, जल के लिए जाना पड़ता है, जितना जल में रह सकता है अन्न नहीं कर सकता, अन्न मिलता है मकान सस्ता नहीं मिलता, मणि माने को महंगे किए सस्ते जल तृण नाज तुलसी तब मैं जानियो राम गरीब निवास, मणि माने को महंगे हम उम्र भर सोना नहीं देखे माणिक लेके गए, हीरा देकर दे दिया, लाख सौ हजार का 3 लाख कर दिया, पिता सुन लिया, नहीं देखे तो क्या जीवन में फर्क पड़ता है? हैरान न देखे तो, अगर भी न देखे तो मर जाएंगे। तो जितनी जितनी चीज आवश्यक है वो सबसे सस्ती है, परमात्मा सबसे सस्ता है, श्वास से भी सस्ता है, श्वास लेना पड़ता है, वो नहीं हो तो है। अब आप विश्वास ही नहीं करते, उसकी चाहना ही नहीं करते, विश्वास मत करो, चाहना कि वो पूर्ण हो तो कोई पूर्ण चीज तो है, पुकारो बिना जाने बिना माने। प्रत्यक्ष अनुभव है इसका, क्योंकि हमारे कमी किसने नहीं देख दी है, राजा महाराज देखो, इंद्र देख दे, बड़े बड़े देवताओं देखो, कमी अनुभव करता है, तो कहीं पूर्ण चीज है, पूर्ण वही है, सर्वथा पूर्ण वही, पूर्ण मदह पूर्ण वेदम पूर्ण पूर्ण उदय, तो पूर्ण चीज है। अपने इतने बैठे हैं, किसी को पूर्ण तक अनुभव है, पूर्ण होगा कमी अनुभव होता है, तो कभी पूरे करने वाले परमात्मा ही, और कोई पूरे नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपये वाले भी भटकते हैं, दुख पड़ते हैं, कभी धन को बहम है आपको कि धन होने से बड़ा सुख हो जाता है, मेरे काम पड़ा धन ना सुख लेने का काम पड़ा, जैसे बड़ी दुख है भाई क्या करें, आप बता दें, आपको बहम है कि मनुष्य बड़े सुखी है, नींद नहीं आती रहती उनको, बड़े बड़े धनी आदमी है दुख पा रहे हैं, वो कैसे बता दे, तो दुख पा रहे हैं और भगवान के भजन में लगे, वो दुख है ही नहीं, वो कश्मीर के राजा की बात बताई ना, कश्मीर के राजा जंगल में गए, बाबा जी बैठे थे, राजा ने पूछा तुम कौन हो, उसने पूछा आप कौन है, अरे मैं राजा हूँ, वो मैं महाराजा हूँ, महाराजा कैसे हैं, आप राजा कैसे हैं, राजा मर गया जिसको देश से निकाल दू, चाहे जिसको दे दू, अच्छा राजा, हाँ राजा हूँ, तो अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, मच्छरों से क्या पैदा होती है, क्या हमें राजी में निकाल दे मच्छरों को, कोई नहीं निकाल दे तो लाख रुपये मेरे को दे दीजिए, दे दे चाहे तो मेरे को 2 लाख रुपये, अब दे दे कैसे कोई आगे। तो आप महाराज कैसे हैं, हमारे कुछ चाहना ही नहीं है, बताओ हमारा महाराज में कैसे, कहाँ आप हमारा महाराज में फैल हो गए, आप तो राजा में फैल हो गए, हम महाराज हैं, बोलो हमें जरूरत नहीं, हमारे जीने की भी इच्छा नहीं है, मरने की भी इच्छा नहीं है, न जीने की, यही होते थे कृत्य अर्थ, न अकृत्य देते देवास है, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न किसी को मतलब है, बोलो महाराज अभी कैसे छीनोगे, छीन लो कैसे छीनोगे, हम महाराज है, राजा अपने तो प्रतंत्र है, महाराज अपना है प्रस्वतंत्र है, क्या करोगे बताओ, हमारा महाराज में मिटा दोगे, अरे भाई अपने जगह कुत्ता भी है उसको भी जगह मिलती है, उठा दो 5,000 हो जाएगा, किसे हटा दो, हटा दो क्या कोई, हमारे तो जगह तो रोक रोक ही जाएगा, भगवान ने शब्द दे रखे, इस वास्ते एक तत्व है उसको खोजो, चाहे मान लो चाहे खोज करो, मान लो तो भक्ति हो जाएगी, खोज करो तो ज्ञान हो जाएगा, कैसे ज्ञान हो जाएगा, आप में चमड़ा मैं नहीं हूँ, हाड मैं नहीं हूँ, मांस मैं नहीं हूँ, आंत मैं नहीं हूँ, तो तुम कौन हो, कि नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ, जो बाकी रह जाएंगे है, नहीं वो नहीं मानेंगे, बातें तो कर लेते हैं, मानते रहते हैं जय ना स्वामी को, वही बातें बात कर दो, बात नहीं माने, नहीं मानेगा, आप कुछ भी मत मानो परमाणु मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं मानेगा तो परमाणु मिल जाएंगे, और मानोगे तो परमाणु मिल जाएंगे, अरे भाई या पृथ्वी गोल है तो किस तरह से वो गोल है, ये सब इन सब पहुंच जाएंगे, मानो तो परमाणु मिल जाएंगे, न मानो तो आप माने बंद मानेंगे चलते हैं, जो मुक्ति हो जाए उसको नहीं मानते हो, इंग्लैंड है, चीन है, जापान है, मानते हो, देखा है, देखा तो नहीं मानते हो। तो जिसे पतन हो जाए वो तो मान लोगे, तो जिसे उद्धार हो भगवान को नहीं मानो। तो परे तो उद्धार से है, कल्याण से है, इसे परे जाएगा और तुम मानते हो। तुम जाने वाले नृत्य है तो जाने वो भगवान ही जाने वाले ही नृत्य, भगवान को जाने वाले नृत्य शास्त्र में। एक चीज आधार कोई कोई है, ये नहीं है, ये नहीं है ना। शत्रु विद्यते भाव अशत भाव न विद्यते, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता है बिना नहीं के आधार को नहीं कैसे टिका है। वो सत्ता अपनी सत्ता है, असत को भी सत्ता सत्तावान की नहीं हुई है, असत को शुद्ध सत्ता है नहीं, तो सत्ता ही सत की सत्ता में असत, असत की सत्ता से ही है, सत की सत्ता से ही है। इस बात परमात्मा है नारायण नारायण नारायण नारायण। नहीं दे सके तो चीज नहीं है, ये भाव नहीं होगा। हमारी अज्ञता के कारण हम नहीं बोल सकेंगे, परंतु हम नहीं बोल सके तो चीज नहीं है। भगवान साक्षात दर्शन दे सकते हैं क्या आज के युग में, हम लोगों को दे सकते हैं क्या, ऐसा पूछा है। और दे सकते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए आप चेष्टा करते हो, उद्योग करते हो, ये भी साधन है, परंतु साधन खास केवल चाहना, केवल चाहना। मैं भगवान बिना रह नहीं सकता, भगवान है कैसे है उन्हें बिना रह नहीं सकता। अनजाने को आप याद करो, ये नाथ मैं नहीं रह सकता, आप कैसे हो, ऐसे व्याकुल हो जाओ दर्शन देते। ऐसी कभी तो रुचि बढ़ती है और कभी घट जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा संसार को आदर देते, नाशवान को आदर देते हो, उतनी अविनाशी रुचि घट जाती है। जब नाशवान से विमुख होते हो वो जागृत हो जाती है। अविनाशी और नाश दो चीज है, तो अविनाशी को आदर देते हो तो घट जाती हो, अविनाशी को आदर मत दो